Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Millionærklubben med Bodil Gansel. Kan I ikke snart imitere ham der fra Kairos igen? Sådan skrev Kasper Andreas til os i tirsdag, så det kan vi selvfølgelig. Faktisk har jeg allerede inden jul chancet ham der fra Kairos Commodities til at komme og besøge os, og det er lige præcis i dag, han gør det. Godmorgen og velkommen til dig, Tom Bundgaard. Godmorgen, og tak for de pæne ord. Tak. Selv tak. Tom, du er chefanalytiker hos netop Kairos Commodities. I laver en lang række analyser, hvor I går ind og kigger på råvarerne og analyserer på via teknisk analyse, hvordan og hvorledes, at de forventes at komme til at gebærde sig i fremtiden. Og det gør I altså til store internationale virksomheder. I har navne som Siemens, ThyssenKrupp, Orkla og så nogle kæmpe store globale virksomheder inde på kunde. Basen. I har også danske selskaber som Mærsk og FLSmidth, som I servicerer. Hvad er jeres succeskriterier egentlig over hos Kairos Commodities? Fordi I tjener vel ikke penge på, om det går op eller ned? Det er fuldstændig rigtigt. Og vi snakker jo heller ikke aktier. Vi snakker jo kun råvarer. Mm-hmm. Vores succeskriterier er simpelthen om at forecaste, hvor går tingene hen. Og jeg plejer at sige til folk, hvis vi gør det godt, så hvis vi forecaster rigtigt, så bliver de. Og hvis vi forecaster forkert, jamen, så går de. Så vi har kun et mål, det er at gøre det så godt, som vi overhovedet kan. Og hvor mange kunder bliver, hvor mange går? Lad mig bare få det på plads til at starte med. Ja, det er meget godt. Man måler på, hvor mange der bliver, ikke? Så det kaldes retention rate. Mm-hmm. Jeg tror, vi ligger på cirka 93%, så det er meget godt. Folk, så, de bliver, så det er godt. Så nu må I altså gøre rigtigt. En gang imellem. Og det handler jo altså om, at virksomhederne, de ved at lytte så til jer, ved at læse jeres analyser, så altså kan spare på de indkøb, de skal lave. Ja. Og så begrænse omkostningerne. Det vil det handler om. Det er simpelthen det handler om, ja. Vi vender tilbage til dig, Tom Bundgaard, lidt senere. Vi skal tale både olie og metaller og fødevarer. Vi skal omkring det helt store billede, så det bliver spændende. Godmorgen og velkommen også til herr Persson, som jeg har med mig ved min side. Godmorgen. Mit anker ud til det aktuelle aktiemarked. Ja. Lars Persson, hvordan ser det ud? Jamen, vi er fuld firspring op ad bakken, så vi starter rigtig godt. Tyskland op med hele 0,7, og det samme er nordmændene. Det er nok på grund af noget olie, der stiger. Jeg så det i hvert fald på et tidspunkt i går aftes. Så den amerikanske olie var næsten op med 1%, nu er den op med 0,8 og ligger 62, jamen så må vi jo nærmest ligge på den rigtige side af 66, tænker jeg på Brandon, hvis ikke vi er kommet højere. Ja, 68 faktisk, det går stærkt i øjeblikket, nogen højere. Nej, så det er en positiv stemning i øjeblikket, og vi plejer jo at sige, at det er de her pensionspenge, der løber ind i markedet her i starten af året, så jeg ved ikke, om det er... Det er det, der gør det, eller som om det bare... Som Børsen skrev her til morgen, godt nok med et smil på læben, som jeg læste, men de skrev, at aktiemarkedet er steget hele året. Ja. Fantastisk. Ja, det er det. Og Lars Persson, de store overordnede takter på indeksene, der har vi altså fået tyske DAX op over de 13.000 igen. Igen, ja. Ja. Hvad skal der ske der så nu? Jamen altså, nu er den jo balanceret rundt omkring det punkt i rigtig, rigtig lang tid, og der er jo mange, der gerne så den op i 14 og 14,5, så 1000, så må ikke vi skal prøve at hænge vores hat på det. Der er godt nok ikke nogen rigtig tysk regering endnu, men det kommer der vel, og det italienske valg er heldigvis først om noget tid, så vi kan vel nå at blive i jubelstemning, indtil der kommer nogle mystiske... meningsmålinger dernede fra, der måske giver Berlusconi magten igen, eller hvad de nu kan finde på. Dernede i Støvlelandet, der har vi jo ikke set det sidste sikkert. Og så det er egentlig det. Jeg tænker, men Persson, laver du egentlig teknisk analyse på overordnet indeks, altså på DAX for eksempel? Ja, det gør jeg. Altså det er grundstenen. Altså man starter simpelthen ved indeksene, fordi er indeksene ikke opad bakke, så på den positive måde, så er der jo ingen grund til at gå ud og prøve at finde en eller anden branche-aktie, som er i stigende trend. Det bliver sværere og sværere, fordi har du hele C25-indekset, som vi kalder det nu, der er i nedadgående trend, jamen så er der måske en enkelt aktie, der er stigende, og det er måske mere et tilfælde, end at det er sådan en generel tendens. Så det er jo klart, det er jo der, hvor vi ser de første tegn, også på, at man måske skal begynde at trække sig ud af markedet. Det er jo ved, at indeksene bryder den positive trend, og så er det, man skal tage en del af aktieinvesteringerne. Så når du for et øjeblik siden sagde, at der er nogen, der taler om, at DAX skal i 14.000, måske endda endnu højere, hvad taler Persson så om? Jamen, det kunne jo sagtens være. Altså, vi har jo den her, har haft en opadgående trend, den har så været en pause i noget tid, men kan vi få DAX'en tilbage i den her opadgående trend, jamen så er det trend, så er det jo, at vi skal nærmeste modstandsniveau af de 13.500, hvor vi er oppe i november, jamen kan vi få den igennem der, jamen så er der jo åbnet op for, at vi skal op i 14 og måske 14,5, så ja, det er det, man står og kigger på, ikke? Måske bliver 2018, altså året, hvor at vi kommer den vej opad, Lars Persson. Det bliver spændende at se og følge med i det hele. Lad os også lige prøve at dykke ned i nogle af enkeltaktierne, som allerede nu har bemærket sig. Mm. Blandt andet sådan på den tekniske bane, han har sagt, Ambu, er der en hel del af vores lyttere, der har skrevet ind til mailen, mio@radio247, og spurgt, hvad i alverden foregår der i Ambu? Og det er jo faktisk sådan, lige ud af landevejen til at forklare her, Persson. Kan du ikke lige komme med en forklaring på, hvad der foregår i Ambu? Jo, de har bare lavet et aktiesplit, mm-hmm. Og det betyder, at før der havde du måske 10 aktier, og nu har du så, jeg kan ikke huske, om det var med 3, så har du 30 aktier, men værdien af dine aktier er stadigvæk de samme. Så der er ikke sket noget, altså det er bare det, at prisen ser ud, nu handles den til i 110, før i tiden der var den op i 500 stykker, så det er bare det, man gør en gang imellem for, at det giver noget mere omsætning. Altså når nu lille jeg, der måske er studerende eller fattig radiovært herinde, skal ud og handle aktier, så kan jeg jo købe 10 aktier for 110 kroner, hvorimod at jeg måske kun kunne have købt 2 aktier for 500 kroner. Så det er lidt det der med, at man gider måske ikke rigtigt at gå ind og købe sådan nogle aktier, hvor man kun får 10. Det føler man måske et eller andet over. Det er sådan lidt psykologisk spil, man gør. Og det har vi set mange gange, både Novozymes og Coloplast og Novo og sådan noget. Altså i gamle dage, da Lav og jeg, vi startede på børsen, så havde alle aktier en pålydende værdi på 100. Mm. I dag, når man går ind og kigger på dem, så er mange af dem jo 50 øre og 5 øre. Der var ikke nogen 5 øre, men så 50 øre eller en krone eller 10 kroner eller sådan noget. Det er ikke sådan det samme, altså det var mere sådan stringent i gamle dage, at det var en pålydende værdi af 100 kroner. Så aktiesplit altså i Ambu, det er altså derfor, det kan se lidt anderledes ud, når man går ind og kigger på kursen, men ikke desto mindre så i depotet, Lars Persson, bliver det rettet til lige med det samme. Okay. Altså, så værdien i ens depot burde være fuldstændig det samme? Fuldstændig den samme. Altså ellers er der nogen, så er der et eller andet computerprogram, der har snork sovet i, fordi det er noget, der sker i VP-centralen, så det er ikke noget af en eller anden lille bankmand sidder med en lommeregner ude i Sønderommes sparekasse og regner ud og så sætter ind i dit system. Altså, Og hvad kan det gøre, sådan et aktiesplit? Kan det rent faktisk gøre, at der bliver større efterspørgsel efter aktien, fordi der ligesom, som du er inde på, er flere små investorer, som kan hoppe med på. Ser vi nogle gange, at aktierne hopper op på sådan en historie? Det gør vi faktisk, ja. Mm-hmm. Jeg kan kun rente et selskab lige sådan i min bagklogskab, som gjorde det modsatte, og det var Per Aarsløv faktisk, hvor man i mange år, vi havde også stået herinde i Millionærklubben og talt om, at nu kommer der aktiesplitter, det ser spændende ud og sådan noget, og jeg tror, at den var oppe i en 1700, eller i det niveau i hvert fald. Lav kan nok bedre huske det, for han var jo aktionær på den i hvert fald, eller har været. Og så lavede de det aktiesplit, men der faldt den tilbage. Der er sket nogle ting, også fundamentale og sådan nogle ting og sager, men det er nok en af de eneste gange, eller i hvert fald en af de, jeg sådan har lige på tungen, som jeg kan huske, hvor det gik den modsatte vej, og hvor aktien faktisk faldt tilbage, og blev sådan en lidt kedelig historie for aktionærerne. Men generelt er det en god historie, specielt kan jeg huske Novozymes for nogle år siden gjort, hvor den ligesom bare tog afsted, og det samme med Coloplast også. Jamen det har virkelig givet luft, fordi nogle af dem, der går og drømmer om måske at købe Coloplast eller Novozymes, fik nu muligheden for at købe bare en lille portion og være med på den der udvikling. Og det samme kan man så sige måske om Ambu, der jo er drønende derudaf de sidste mange år, og man har bare set den køre sky high. Jamen, det er jo så måske en mulighed, hvis man har gået og drømt om Ambu, så må vi så se, om de kan levere og lave den samme præstation, Lars Marker, ude i Ambu igen. En god investering har det i hvert fald været, hvis man har været med i Ambu de seneste par år. Lars Persson, bare lige for at lande den fuldstændig. Hvor har vi Ambu her til morgen? Og sker der noget? Skete der egentlig noget i går? Der ja, den steg faktisk 4% i går på historien eller på udviklingen, og jamen, i dag her til morgen ligger den 113, så det er fordi, vi er kommet ned på sådan nogle sjove størrelser med på ørerne. Det er der også nogen, der har skrevet noget om på de forskellige boards, at at spreadene er blevet meget indsnævret her, så nu hedder det 113,08 mod 113,58, altså øre, at vi begynder at handle, og så det er jo sådan... Altså, er det et generelt billede, her Pearson, ja, altså, har været? Spreadene er blevet en lille smule indsnævret, så det er ligesom, at vi begyndte at handle på noget mere ørebasis, sådan, altså, det er mere også ørerne, der begyndte at rykke, faktisk, så... Det kan vi vel kun glæde os over... Som investorer? Ja, så i hvert fald kan man sige, at vi bliver ikke sådan tørret, at hvis vi skal købe og sælge, så er der sådan et stort spread på flere procenter, vel? Mm. Og apropos det, vi talte om med hedgefond i går og sådan nogle ting, så det er jo en af grundene til, at de er der, og at der er større likviditet i markedet i øjeblikket, ikke? Så der er nogen, der stiller priser og er med til at øge en handel. Men altså en lille smule tilbage. 32 øre tilbage i Ambu her fra morgenstunden af. Ah, det kan vi nok så, leve med. Ja. Herre Pearson, lad os vende blikket mod en anden aktie, som også har trukket overskrifter her de seneste par dage. Conferwise. Mm. En aktie, som jo gik på børsen i 2017. Ja. Startede flot ud. Mm. Fik så lidt tæsk, lad os bare sige det på den måde. Men her de seneste par dage, der er den altså hoppet noget, der ligner 40%. Ja, og her til morgen er den også oppe igen. Jamen, jeg ved ikke, om det er sådan en... Lige med de der udsving, de her kraftige udsving, der skal man jo nok tage sig lidt i agten. Altså, det er 7,85 kroner, og der er omsat i går 71.000 aktier. Og ikke fordi det er mange millioner, der er svinget rundt, så der skal man også passe på, at de der læner, det kan godt være, at der er nogen, der sidder og handler sådan lidt frem og tilbage og synes at hygge sig her og, med kransekagen ved siden af resterne, og så en god kop kaffe, og så sidder man lidt og småhandler der frem og tilbage. Så pas på ikke at lægge for meget i det, tænker jeg, medmindre at Conferizer har fået sin første store kundeordre. Det er da ikke noget, jeg har hørt noget om, men det kan da godt være, at der er nogen, der har hørt noget på vandrørene. Det er jo så ulovligt, så det skal man passe på med. Men det er jo en af de der... Når aktier er lidt små, så skal man nogle gange passe lidt på med de der udsving, og ikke lade sig, hvad kan man sige, forblænde. Det var jo det, der skete i juli måned sidste år, hvor den lige pludselig gik op i 35 kroner. Altså, der stod måske nogen med nogle gevaldige tab stadigvæk for de der 35 kroner, når man tænker på, at aktien handles i 8 kroner i dag, ikke? Så... Be careful out there. Er Conferwise gammel nok til, at du overhovedet kan lave teknisk analyse på den? Undskyld mig, jeg opruller lige lynhurtigt. Nej, vi skal have noget mere historik. Vi skal i hvert fald gerne... Altså, kan vi få et år? Vi må gå og vente lidt, også med teknisk analyse, og det er endda så stadigvæk meget lidt data, ikke? Jo længere tid, desto bedre. Så vidt nogle af morgenens overskrifter her. Den torsdag, hvor vi altså har besøg af blandt andet Tom Bundgaard fra Kajos Commodities. Vi skal tale råvarer med Tom. Lars Pearson er også i studiet her hos mig. Vi ringer også til herr Svendsen, lidt senere. Lars Svendsen, vores ene porteføljeforvalter. Ham får vi med på telefonen sådan sidst i programmet. Så ja, lyt med her. Du lytter til Radio 24/7. Det er svært at komme uden om det overordnede og store makrobillede, når man skal tale råvarer, Tom Bundgaard. Jeg synes på en eller anden måde, at ja, i det hele taget, så makrobillede, det er vel fundamentet for alt det, vi taler om i det her program. Så lad os lige prøve at starte der. Hvordan og hvorledes ser det egentlig ud, når du kigger gennem dine briller, Tom Bundgaard, i sådan, ja, det store billede, den store verden? Hvordan går det så? Det lyder godt. Det store billede, mine briller, jeg har lige købt nye briller. Så det, og godt ser de ud. Ja, så... nu snakker jeg jo normalt råvarer, og det er jo ikke alle lyttere her. Der er jo mange lyttere, der er interesseret i aktier og sådan noget, så råvarer er sådan lidt perifært emne for dem. Men baggrunden for alting er jo makroøkonomien, uanset om det er råvarer eller aktier. Så altså, jeg synes, makroen er det, vi gør mest ud af. Fordi jeg plejer at sige, hvis man virkelig forstår at gøre og analysere makroøkonomien, så får man også både aktier og råvarer på plads. Og hvis man tager fejl af makroøkonomien, jamen, så tager du fejl på alt muligt andet også. Så vi gør rigtig meget ud af makroøkonomien. Hvis jeg lige skulle prøve at trække linjen op, hvad jeg tror, der kommer til at ske i 18. Vi har faktisk fra 16 sagt, makroøkonomien skal være en ret stor optrend og optur fra 16 ind til sådan cirka midten af 18. Det var det, vi sigtede på. Og den har jo så stedet lige fra 16 af og så indtil nu. Og jeg tror, der er mere endnu, men måske begrænset. Man kan sige, 80% af det er måske noget, men det kan godt stige resten af året også. Altså. Så det er jo positivt. Positive aktier. Men det er jo selvfølgelig negativt, hvis du indkøber, og du køber råvarer, fordi hvis makroøkonomien stiger, så stiger råvarerne også. Og vi har jo set stigninger på alt fra kobber til, ja, stort set hvad som helst. Ja, og vi har jo også længe, Tom, stået og talt om, at der er sådan et synkront opsving i hele verden, og det er sådan et guldlokscenarie, er der nogen, der siger, at det er hverken for koldt eller for varmt. Men alligevel, så kan jeg ikke lade være med at begynde at tænke på, om det er ved at blive lidt for varmt, i hvert fald i nogle områder af verden. I USA, der går det i hvert fald rigtig stærkt, og man kan måske begynde at blive en lille bitte smule bekymret for, om de er ved at nå en eller anden, ja, et eller andet stop for, hvor meget de egentlig kan presse ud af den der økonomi. Hvad tænker du om det? Ja, det er rigtigt. Hvis jeg skal prøve at beskrive det nu, mit sprog er jo grafer, mm-hmm. og det er jo det sprog, jeg taler, og det kan vi ikke gøre herinde i radioen, så jeg er nødt til at beskrive det på en anden måde. Den måde, jeg kigger på de lidt kortere cykluser i makroøkonomien, fordi det er det, der styrer råvarer osv. Og jeg kan sige, der er ligesom et gulv, og der er et loft for økonomien. Jeg kigger på BNP-stigningerne, altså væksten i økonomien. Og det er ligesom, hvis du kaster en tennisbold ned i gulvet, så rammer den gulvet, og så bouncer den op, og indtil den rammer loftet, og så rammer den det, og så kører den nedad igen. Og det gør den egentlig bemærkelsesværdigt, regelmæssigt, eller sådan meget... der er sådan et fast bund og top på det her. Så i 2016, da vi så den her tennisbold, den ramte gulvet, så sagde vi, jamen hvis det her det fortsætter, jamen, så skal den jo så ramme gulvet, den her tennisbold, og så skal den jo køre op mod loftet. Og som baseret på de andre, det plejer som regel at tage 2-3 år, hvor økonomien stiger. Så sagde vi, jamen, det betyder sikkert midt i 18 eller starten af 19. Og det kan man så se, den ramte gulvet, og tennisbolden er nu steget og steget, så makroøkonomien er stigende. Og vi begynder at nærme os loftet. Man kan sige, tennisbolden er i hvert fald forbi vores hovedhøjde og forbi min... Jeg kan ikke række ud efter den mere, den er for langt oppe. Der er stadigvæk et stykke vej, indtil den rammer loftet. Men jeg vil sige, måske 80% eller 90% af stigningen er sket. Og det er jo selvfølgelig fint, at makroøkonomien har det godt. Så hvis den kan stige... Altså, dengang vi startede i 16, så sagde vi, det bliver sikkert Q2 18. Og det er jo selvfølgelig... Altså, det kan man jo ikke sige sådan. Mm. Altså, det er jo helt... Det er jo forkert, når man siger sådan noget. Men jeg siger, du kan lægge 2 kvartaler til, eller et eller andet. Det kan være midten af 18, det kan være slutningen af 18, men et eller andet tidspunkt, så rammer den her tennisbold loftet. Og det kunne godt være, for eksempel, i slutningen af 18. Så det er det store makrobillede. Det er, at... De her fra 16 til 18, der har alle råvarerne steget med økonomien. Og det er næsten alle råvarer, de har blevet ramt på den måde. Så hvis man får det makrobillede rigtigt, så får du også råvarerne rigtigt, at man skulle sikre sig fra 16 til 18, fordi alting vil bare stige. Mm. Tom, tennisbolden er altså godt op over dit hoved. Du kan ikke engang nå den mere, hvis du strækker armen op, siger du. Men ja. Hvad er det for nogle faresignaler, du så særligt holder øje med, når du skal prøve at vurdere, hvornår den lige præcis kommer til at ramme det der loft? Ja, så bliver det for kompliceret, for det er der for mange faktorer, vi kommer ind. Men jeg sidder selvfølgelig og holder øje med det, både med grafer og så med alle de ting, der sker i verden, hvor vi har en masse data, vi putter ind i vores modeller og kigger på det. Men det bliver lidt for kompliceret at beskrive. Men vi er ret kvikke her. Men altså, jeg holder øje med en masse ting, både... Altså selvfølgelig både BNP, men også leading indikatorer og aktier, og vi kigger på pengemængder, og vi kigger på alle mulige ting, som vi putter ind i modellerne. Men altså, det positive er, på den korte bane, så stiger makroøkonomien nu. Den behøver sikkert at stoppe rammeloftet i Q2, det kan lige så godt være Q3 eller Q4, men så der er mere upside endnu. Men ikke så meget som før. Det er altså et sammensurium af alle mulige faktorer, som du putter ind i dine modeller, og så regner systemet sikkert et eller andet smart ud til dig, og så kan du altså se, om vi er ved at være nået toppen, som du siger. Jeg bliver nødt til at spørge dig, rammer du altid rigtigt, Tom? Fordi der må vel være nogle gange, hvor selv teknikken og de tekniske analyser ikke lige kan forudse dette og hint. Det er nemlig rigtigt. Der er ingen, der rammer rigtigt hele tiden. Jeg plejer at sige, at hvis der er nogen, der siger, at de har rammer rigtigt 100% af tiden, så skal du løbe væk, fordi så er de ude på at fuppe dig. Så nej, der er ingen, der rammer rigtigt hele tiden, og det gør vi heller ikke. Så. Altså nu jeg lige har fat i den der, kan du så ikke lige give os et eksempel på, hvor du sådan inden for det seneste år i hvert fald har ramt helt forkert? Jo, for eksempel, nu snakker vi lige om olien. Mm-hmm. Jeg var herinde i sommer, og der havde vi lige ramt de der 45, som var vores target. Og så sagde vi, man kan jo gå tilbage. Desværre, når man siger sådan noget her i radioen, så er man jo åben man er. Det er ikke desværre, det er ganske udmærket. Så man bliver holdt til regnskab for det, man siger. Mm. Men der sagde jeg jo i sommer, at vi er på bunden, og jeg venter bare på et købsignal. Fordi olien skal formentlig stige ind i 18, måske ind til sommeren 18, og ramme i stedet mellem 65 til 70 eller lige lidt mere. Og det har vi så fået jo, kan man sige. Det er jo super godt. Altså ud fra et forecast-mæssigt synspunkt. Mm. Vi er jo faktisk, var det 68? Ja, Brandon i hvert fald. 68 lige nu, ja, til morgen. Så vi er inden for det target. Men der for eksempel, hvor jeg tager fejl, det var, at den del, der kan jeg godt bryste mig og sige, det var fint, men da vi så, jeg ledte efter det købsignal, det kom cirka en måned efter, at jeg var herinde, og da så købsignal kom, så var jeg alligevel lidt skeptisk og slæbte på fødderne en hel måned, hvor jeg ligesom ikke rigtig alligevel troede på det, som alle systemerne sagde til mig. Så jeg slæbte på fødderne en måned, inden jeg ligesom inden vi fik os taget sammen til virkelig at få hedget og få gjort noget ved det. Mm. Så på den måde, selvom man egentlig forecaster det rigtigt, så kan ens handlinger godt sådan lagge lidt efter. Det synes jeg er meget positivt at høre, at selv I analytikere, teknikere eller ej, I har altså også, hvad skal man sige, I er også mennesker. Så det kan også nogle gange være, at I måske ikke sådan helt fører det ud i livet, det som I står og siger, at der kommer til at ske. Jamen, jeg vil faktisk sige, hvis vi bare laver en konklusion på det. Typisk, når jeg laver en fejl, det er min konklusion de fleste gange. Når jeg laver en fejl, så er det min psykologi, der gør det. Mm-hmm. Jeg synes, alle de signaler, alle de ting, jeg har, alle modellerne, de siger det rigtige. Mm. Og så det eneste, der snubler mig, det er mig selv. Ja. Det er min psykologi. Jeg snubler i snørebåndene. Mm. Hvor systemerne har været fuldstændig klare, så ja. Lars Persson, du står og nikker, det lyder som, du kender det scenarie. Men det er jo det. Altså, det, der er problemet, det er, at vi tror, vi er bedre, eller jeg ved ikke, hvad der gør, at vi ikke reagerer. Altså, bare se min African Oil, altså, så er min African Oil gået helt modsat af, hvad resten af oliemarkedet er. Jeg solgte den ikke, jeg fik et tab på 50%. Du kan også tage nogle af de andre aktier, som jeg har haft, der har givet mig et tab, hvor modellerne har sagt, selv nu. Det er fordi, at vi, altså, hvis vi kører ud i trafikken, hvor der er nogle regler, men herinde, hvor vi måske alligevel, vi har lidt vores egen regelbog, altså var det virkelig sådan, at vi fik et rap over fingrene, eller vi fik stød i stolen hver gang, at vi ikke reagerede på et signal i, hvad hedder det nu, i de grafer, vi så. Jamen, I tæpper penge, Lars Persson, er det rap over fingrene? Men igen, så var, før vi åbnede mikrofonerne, så var Tom jo inde på noget helt rigtigt, at nogle gange, så har vi jo købt en aktie, og det er blandt andet Gen Store Nord, som jo var op over 200, faktisk op i en 220, mener, og faldt ned under 200, hvor egentlig jeg så noget, hvad man skulle sælge, og det har modellerne også sagt. Men i og med, at jeg har et afkast på 40%, så gør det jo ikke så ondt. Men mit lille afkast, når vi står herinde og konkurrerer, jeg siger, det bliver skåret. Altså, det kan jeg se det på. Mm. Og det er der, hvor man kan sige, det er jo der, hvor jeg skulle have reageret og sige, jamen, jeg er en konkurrence, og jeg skal være maratonløber, eller jeg skal være sprinter hele tiden. Mm. Og altså, det er det, der gør det. Det er ikke så nemt, det der med at investere. Vi er kun mennesker, og vi er også påvirket af vores egne følelser. Ja, Tom, en kommentar? Jeg kunne virkelig godt lide dit billede af det der på trafiksignalerne. Mm. Altså, det er faktisk et godt billede, fordi man kører hen til lysreguleringen, og der er rødt. Så kunne vi jo ikke drømme om at køre over. Altså, de fleste af os. Ja, og der vil jeg sige, signalerne siger, at det er rødt, du skal ikke køre over. Hvis du så vælger at køre over, så kan det jo gå galt, ikke? Yes. Altså, hvorfor gør man så det? Ja. Altså, fordi signalerne er jo rødt, så hvis du er en bil, så kunne du ikke drømme om at køre over. Mm. Men man kan godt finde på at gøre det på finansmarkedet. Yes. Det der er... Nå, nu bliver det en tand for filosofisk for mig. Lad os prøve at hoppe tilbage til den der oliehistorie, Tom, som du lige sådan åbnede ganske stille og roligt op for. Ja. Jeg vil gerne høre meget mere om olien. Hvad har du af forventninger? Hvad skal der ske i 2018? Hvor ser du, olien skal hen? Ja, perfekt. Vi har set en meget, meget stor stigning siden sommeren. Det var bunden der i sommers, og vi fik købsignalet lige efter. Og tanken var, at den skulle op til ca. $70 i 2018. Formentlig, mit target var sommeren, eller lige efter sommeren 18. Det nye, der er sket, det er, at stigningen har været så voldsom, kan man sige. Så vi er allerede nået ind i vores targetområde nu, som er 65 til lidt over 70. Og det havde jeg ikke forventet, kan man sige. Jeg havde forventet, at den skulle op til 65 til 70, men jeg har ikke forventet, at det skulle ske på et halvt år. Det er godt nok overraskende, at det går så stærkt. Så når jeg sidder og kigger på analyserne, det er ligesom om, at børnene har fået hele, de har spist det meste af kagen. Der er stadigvæk lige en skive tilbage, men man siger, de har været så grådige, så nu har de spist det meste af kagen. Mm. Så der er stadigvæk lige et stykke tilbage i 2018, men det skal så også holde resten af året. Mm. Så der er ikke så meget upside mere. Og når vi kigger på olieprisen, så er der jo masser af faktorer, der spiller ind, og jeg ved godt, at det måske ikke er den måde, du egentlig sådan arbejder til daglig, Tom, men altså, der er ballade i Venezuela, ja. Der er ballade i Iran, der er ballade i, ja, i det hele taget i Mellemøsten, er der masser af problemer, ser det ud til. Ja. Der er et produktionsloft, som OPEC og Rusland har aftalt, som man jo ikke lige helt præcis ved, hvor længe det kommer til at holde, og man kan holde sig inden for det i det hele taget. Alle de her eksterne faktorer, som jo er med til at bestemme olieprisen. Hvordan ser du på dem? Jamen, dem sidder vi og følger og putter ind i vores modeller alle sammen. Okay. Ja, så det gør vi. Hvis jeg skal trække to store ting ud der, vi kigger jo selvfølgelig på alle faktorerne. Den ene er, at lagerne, det jeg kiggede på i sommer, det var, at lagerne de skulle falde resten af 2017. Og det har de også gjort, og det er det, der har fået priserne op. Det ser ud som om, når man kigger på alle verdenslagerne af olie, at de vil fortsætte med at falde i januar, og måske nå en bund i februar. Det er selvfølgelig aldrig helt sikkert, men det ser sådan der ud. Og hvis det er rigtigt, så skal priserne i princippet fortsætte med at stige ind til januar eller februar. Mm. Så hvis lagerne når en bund i februar, så skal priserne nå en top i februar. Ja. Så vi er ret tæt på. Derefter er set ud som om, ud på forecastet på lagerne, at de skal så stige ind til maj måned. Så hvis lagerne skal stige fra februar til maj, så skal priserne i princippet falde fra februar til maj. Og det kunne se ret fornuftigt ud, at det er sådan, det vil ske. Prisstigningen har været så kraftig, at når vi når en top her i januar og februar, så skal den have et par måneder, hvor den lige tager en pause. Det er den ene ting. Den anden ting er for eksempel spekulanterne. Det er også en overraskelse. Mm-hmm. Spekulationsniveauet var jo i forvejen højt. Hvis du kigger tilbage i tiden, det mest ekstreme tidspunkt, hvor der var flest spekulanter inde i markedet, som er jo vildt, vildt meget. I dag, der er vi over det niveau, men ikke bare lidt, vi er 50% over det niveau. Altså det er virkelig en eksplosiv, spekulativ stigning. Og det er så det, der har fået efteråret til at gå så stærkt. Så er det ikke helt fundamentalt udbud og efterspørgsel mere, der driver olieprisen? Jo, det er det. Det, der sker, det er, at når lagerne falder, det er jo den fundamentale, mm-hmm. så skal prisen stige. Og det lurer alle spekulanterne. Og de siger jo, høj, prisen skal op, så skal vi med på den vogn. Og så den stigning, der alligevel var kommet uden spekulanterne, den stigning vil alligevel være kommet. Spekulanterne, de sender det så bare ekstra hurtigt op, fordi de har så mange penge, de investerer i det. Så spekulanterne ændrer ikke på trenden. De puster bare ekstra liv i den, kan man sige. Så langt mere volatile markeder, som jeg hører dig sige det. Hvordan rådgiver du dine kunder så til at agere i det marked? Jamen, det er egentlig nemt, fordi spekulanterne ændrer ikke på det. De sætter det bare højere op. Mm. Så i princippet, hvis du købte olie i august, så er du i princippet ligeglad med, om stigningstakten er så meget stærk, eller bare nogenlunde stærk, fordi du sidder på en gevinst. Mm. Så om den stiger på 6 måneder op til target, eller om det tager 8 måneder, er i princippet lige meget, fordi du købte på det rigtige tidspunkt. Så har jeg mit på det tørre. Ja. Ja. Tom Bundgaard, så vidt olien. Jeg ved godt, der er masser af andre detaljer, vi garanteret kan hoppe ned i, men tiden løber så stærkt, og vi skal også nå meget mere. Jeg kunne godt tænke mig, at vi hoppede lidt over i metallerne. Ja. Hvordan og hvorledes ser det ud der? En af de ting, jeg bemærkede inden jul, det var, at der var masser af avishistorier ude om, at kobberpriserne er fuldstændig vanvittige. Hvad foregår der i metallerne? Ja. Og specielt i kobber? Ja. Vi kan lige sidde rigtig meget kort. Folk er jo ikke så interesseret i råvarer, kan man sige her, men vi kan bare lige give den korte på metaller og så på fødevarer. I og med, at makroøkonomien er steget fra 16, en bund i 16, til en formentlig top i 18 eller på et eller andet tidspunkt, så har vi sagt, jamen, så skal du i princippet hedge alle dine råvarer, fordi de skal stige også fra 16 til 18. Og kobber er steget eksplosivt, ligesom makroøkonomien er. Og det er aluminium også, og stort set alle metaller er steget eksplosivt. I mine målinger, så er de faktisk på samme niveau som makroøkonomien. Vi har nået 80% af stigningen. Der er stadigvæk mere stigning foran os her i 18, men man kan sige, du har fået så stor en bid af stigningen allerede nu. Så, men der er mere endnu i 18, fordi makroøkonomien er stadigvæk stærk. Så kobberprisen skal stadigvæk fortsætte med og lidt opad. det eneste er, når du så kommer så tæt på toppen, så bliver der lidt mere fluktuationer, fordi den første del stigning er meget nemmere, kan man sige. Nu kan der godt komme nogle lidt mere sidelæns fluktuationer engang imellem, men principielt så skal det bare stige. Mm. Hvorimod fødevarene er helt anderledes. Det er lidt overraskende for mig, det var, at fødevarene er generelt været lave hele tiden, fra 16 til nu. De er steget lidt. Nu, fødevaren er lidt sværere at kategorisere som en enhed, fordi metallerne, de følger samme trend alle sammen, men fødevaren er altså lidt mere spredt. Men der er mange, som hvede og majs og sådan noget, som er ret lavt. Og de er egentlig ikke steget, og det har undret mig lidt. Så der er potentiale for dem at stige. Du mener godt, de kan stige her i 18? De kan, ja, vi har ikke noget købsignal på det, men de kunne godt, de kunne sagtens komme med et pludseligt ryk. Mm-hmm. Men når du siger, at det undrer dig, at de ikke er stede, så tænker jeg, at du vil også sætte dig tilbage i din lænestol, måske en dag om aftenen over en kop kaffe og grubler lidt over. Hvad skyldes det egentlig? Er du kommet frem med sådan en eller anden tese om, hvad det kan være? Ja. Nej, ikke andet end jeg undrer mig. Men når man kigger på hvede for eksempel, bare som eksempel, som vedes på en soft commodity. Makroøkonomien plejer at sende vedepriserne op. Så det er helt naturligt. Men de er ikke stede. Når man kigger på alle fundamentalerne sammen, så kan man tydeligt se, at vedeprisen er for lav i forhold til det, der er normalt under at give sådan nogle omstændigheder som i dag. Så vedeprisen er egentlig for lav i forhold til fundamentalerne. Så både fundamentalerne trykker prisen op, og makroøkonomien trykker priserne op. Men alligevel så stiger det ikke. Og så tænker man lidt, hvad kan det være? Der er selvfølgelig nogle spekulanter, som arbejder lidt imod, men de plejer ikke at have så meget magt. Så vi må ikke spise lysbrød mere, det er det, der er problemet. Vi skal have nogle flere korn. Jeg vidste, jeg kunne få svaret der. Nej, men vi har haft den her, nu springer jeg lige over i noget andet, med, nemlig smørboblen. Altså, hvad der skete med den? Er den sprunget, hvad jeg lige vil sige? Vi havde jo i sommer i Frankrig, der kunne de jo dårligt nok opdrive en croissant, virkede det som om, jeg ved godt, det var måske lidt overdrevet, men altså, her er det gået nogenlunde op i nord, men vi har haft det der med, at der har været problemer med smøret og mælk og alt sådan noget. Altså, det er jo ligesom om, at det er toppet ud, eller hvad? Fuldstændig. Ja, den smørboble var helt... Den kørte fuldstændig, som den skulle. Okay. Altså, det er helt perfekt, at den steg så meget. Ja. Og så i sommer, så kunne man se, at den her... Nu snakker jeg om den tennisbold. Mm-hmm. Der kunne man se, at den ramte loftet noget så eftertrykkeligt. Ja. Og så er der kun en vej, den skal ned igen. Ja. Den skal bounce nedad. Og priserne var jo voldsomt over fair value på... Altså, det man kalder... En fornuftig pris. Og nu begynder smørprisen at nærme sig, den er ret tæt på at ramme det, man kalder fair pris. Okay, så den er i hovedhøjde eller hvad? Eller inden for, ja, vi kan nu, den. Ja, ja, nu er den inden for den kanal, man kan sige, det er det, prisen bør være på et normalt marked, kan man sige. Så det betyder, at boblen er bristet nu. Ja. Og nu er den mere fair. Okay. Andre bobler, som vi også har været inde på tidligere med dig, Tom Bundgaard, det er noget, som du i et program for en del måneder siden kaldte lakseboblen. Ja. Til stor frygt for vores lyttere var der rigtig mange, der reagerede på den der snak der. Lad os lige prøve at vende laksepriserne, hvor du egentlig ser, at de skal henad. Ja, det var en meget pudsigt. For et års tid siden var jeg herinde, og der kom jeg til at bruge ordet lakseboble. Mm. Det skulle jeg nok ikke have gjort. Det er stadig kommet en hel del furore. Mm. Det havde jeg ikke lige forventet, men... Folk, de blev meget harme over, at man kunne sige det. For jeg er jo vant til, at i virksomheder, der kigger man på, hvis priserne skal stige, så kan vi gøre noget, og altså, de vil bare vide, hvis det skal stige, så kan vi gøre det og det. Hvis de skal falde, så gør vi det og det. Så der er man sådan mere, du ved, objektiv. Men det er klart, hvis man sidder med en aktieposition, og man, så kan man ikke lide at høre sådan noget. Så det er sådan en læring for mig jo, men... Men sig nu bare, hvad du gerne vil sige, uanset om folk kan lide det eller ej, for det er sådan set det handler om. Tanken er, at boblen er bristet. Mm-hmm. Priserne er faldet næsten, ikke helt 50%, men næsten 50%. Mm-hmm. I sidste år, der snakkede vi om, der var den op i 73 norske kroner. Og der sagde jeg jo, at den skulle ned i stedet mellem 48 og 55, og vi er lige ramt 48. Så vi har fået det her kæmpe fald, og det er taget et helt år faktisk, lidt over et år. Og nu er den bristet. Prisen er i færre niveau. Og så er der normalt en sæsonmæssig, at priserne fra det her nuværende tidspunkt, de skulle gerne stige ind til maj måned næste år. Eller ikke næste år. Vi er jo allerede i 18. velkommen til 18. Ja. De plejer at stige ind til maj måned, så jeg kunne godt forvente, at priserne de skulle have sådan en lille minimal stigning ind til 18. Så, fordi boblen er bristet, priserne er mere på et færre niveau nu. Og så kan den godt sådan... Men det er ikke, jeg tror ikke, der er særlig meget upside på den. Men en lille stigning til mig kunne være fint. En lille stigning til, ja. Jeg hørte dig næsten sige sidelænsbevægelse, eller det ligger jeg for meget i det nu? Ja, måske lidt. Okay. Men 10% stigning kunne godt komme. Ej, altså. Ja, 10% stigning, det er ikke en lille stigning i min verden. Det er okay. Sådan set meget pænt. Lars Persson, lakseaktier lige pt. Lyder det til at være et fornuftigt sted at kaste penge ind, hvis man har nogen på lommen? Ja, de har fundet en bund der i begyndelsen af november-december måned, men det ser ud som om, de har fået et lille gok i nødderne. I går faldt sådan ligesom bakkefrost hele 3%. Man skal også passe på, at man ikke køber for mange lakseaktier til sin portefølje. Ikke? Problemet er jo, at man har forskellige. Der er nogle satser på økologisk laks, nogle er i Skotland, og hvad sker der med Skotland og Brexit, og så har nogle på Færøerne og sådan noget. Så det kræver også, at man vælger nogen, men man skal passe på, at man ikke sådan bare spreder hele, altså køber alt for mange aktier ind i den samme branche, så man bliver måske nødt til maks at tage to og sige, jamen så prøver jeg en færøer og en nordmand, eller en skotte og en nordmand, eller et eller andet, hvor man ligesom kombinerer det, i stedet for bare at tage hele paletten. Og så er det jo også, som vi talte om før, jamen, hvornår køber du aktien? Fordi køber du den nu, og priserne falder endnu mere, jamen, så skal du måske hurtigere af med den, end hvis du købte den for 4 år siden, og du har en god gevinst på den. Eller også så ender der jo med at ske lidt ligesom jeg skete her i år, hvor at, du har en god gevinst, men så får du ikke rigtig noget afkast endnu. Og man skal jo være en kritisk investor, sådan at sige, jamen, jeg skal jo have noget afkast, så man skal passe på, at man ikke bare læner sig tilbage og tænker, fordi aktien stadigvæk har et afkast sådan historisk på 40%, så gør det ikke noget, at den falder 20 i år, vel? Så har man jo fået barberet noget overskud af. Så... Men lige nu vil jeg ikke samle op i laksaktien, men det kunne godt være, at man skulle tage nogle af dem med på kandidatbænken, fordi det er jo en spise, som flere og flere tager på middagsbordet. Bestemt, og så er det vel også et område, hele fødevareområdet, Lars Persson, hvor man sådan måske ikke nødvendigvis har så meget at vælge imellem, hvis man er aktieinvestor, eller hvad tænker du om det? Altså hvis man gerne vil investere i fødevare, så er der mange i hvert fald laksaktier, men hvad skal man ellers gøre det i, hvis man gerne vil ind i den verden? Jamen i Finland er der jo masser af kødaktier, så man kan jo gøre det der, ikke? Men det er rent nok, vi har ikke så mange landbrugsaktier. Det er en svær størrelse. Vi hører jo også, hvordan priserne bevæger sig i sådan nogle cykler, og det gør mange priser, det gør råvarer også til sådan noget, men det er ligesom om, at vi aldrig rigtig har forstået landbrugssektoren. Den har aldrig rigtig været rigtig god til børsen, altså de der landbrug i hvert fald, fordi de har været svært at give overskud, dem vi har haft. Vi har First Farm på den danske børs. Det er jo ikke, fordi det har været en kæmpe historie, vel? John Deere, eller de har været på børsen i mange år, men der ser man også de der udsving, at når landmændene har masser af penge, og de køber maskiner, jamen, så går det meget godt, og så det er mere sådan store cykler, som de bevæger sig i det her landbrug, og det skal man jo så som investor være parat til at spise, så det har været svært. Men altså, der er masser af landbrugsaktier, sådan også i USA med kød, store kødgrossister og alt det her slagterier, som man kan købe, men det bliver mindre og mindre, fordi de også køber hinanden op for at få en større forretning, sådan så man måske heller ikke bliver så afhængig af de der udsving, eller bliver ramt af de der udsving, der er. Måske kunne jeg lige sige en lille ting om laksaktier. Fordi normalt, jeg udtaler mig ikke om aktier, fordi det har jeg jo ikke noget. Men jeg kigger jo på aktierne, hvis jeg analyserer laks, så kigger jeg selvfølgelig også på laksaktierne for at kigge på det. Det eneste, jeg kan bemærke, det er, at normalt så følger lakseprisen og aktierne, de følges jo rigtig meget af. Det er det, der hedder højt korreleret. Mm. Men den korrelation, den blev brudt i 17. Ja. De blev pludselig adskilt fra hinanden. Altså så lakseprisen gjorde det ene, og aktien gjorde det andet. Det er sjældent at se det. Hvad er det et udtryk for? Jamen, man ser det en gang imellem, og som regel så sker det efter et halvt eller et helt år, så kører de sammen igen, og så følges de ad igen. Så det er sådan en periode, og man kan ikke sige, hvornår den periode stopper, men jeg lagde bare mærke til for et par måneder siden, at der virkelig været, i 17 har det virkelig været helt disconnected, som man kalder det, altså adskilt. Vi lukker lige laksesnakken der. Vi skal til at have Lars Svendsen med på telefonen, men inden da, så lad mig bare lige indskyde en bemærkning. Min kollega Pernille Enggaard har skrevet til mig, at ConfraWise besøger os her i studiet den 16. i første ConfraWise, som vi altså talte om indledningsvis, som er steget noget, der ligner 40% her de første par dage af 2018. Så ja, der kan de jo komme med en god forklaring der, når vi får dem med, altså den 16. Godmorgen og velkommen til dig, Lars Svendsen. Ja, godmorgen. Og godt nytår. Tak, Ilma. Lars Svendsen, vi har råvarer på banen. Jeg hører godt programmet. Ja, jamen, jeg tænkte nok, det var lige noget for dig, Lars Svendsen. Du er jo altså også interesseret i det her felt. Hvor ligger du investeret i din portefølje, når det gælder sådan nogle råvareaktier? Jeg er jo ikke så meget inde i millionærklubben, men jeg er faktisk, og nu når vi har ham jo, så vil jeg jo langt i stål. Og spørgsmålet er, hvornår jeg skal begynde at slippe min ArcelorMittal. De er jo kommet vældig godt op. Kunne I få et godt råd der? Ja. Jeg er meget lang i både aluminium og i stål. Ja. Hvordan går det med det på Vægeland, det der? Hvad? Ja. Hej, Lav. Det kunne jeg høre. Ja. Jamen, jeg synes jo, at det har været rigtig dejligt, at du har været inde i, altså fordi stål af sted har jo været stigende i på år, og aluminium er stigende, så det er jo rigtig godt, at du var inde i alle de her ting. Men som du hørte mig før sige, hvis makroøkonomien stopper og i slutningen af 18 eller et eller andet, det er jo selvfølgelig ikke sikkert, men råvarerne, de skal jo fortsætte op i 18, så du skal ikke sælge dem lige nu. Man kan sige, at den sæsonmæssige top plejer jo for aluminium og stål og sådan noget. Det plejer at ligge i maj måned. Ja. Så principielt kan man bare ligge med dem ind til maj måned, og så kan man se situationen der. Ja, men må lige så spørge omkring det med stål. Andet er også lige, vi er interesseret i det omkring skibe. Hvor er Kina begyndt at give efter? Ligesom de har jo talt om, at de ville nedbringe deres produktion, for at de har belastet markedet i verden, ikke? Er der sker der noget derude, eller er det bare tomme ord? Nej, det er et rigtig godt spørgsmål. Jeg følger med i det. Jeg er ikke ekspert på området, men det ser ud som om, myndighederne har virkelig gjort noget. Normalt så plejer jeg sådan at være lidt forbeholden over for, hvad de siger og hvad de så gør. De har virkelig gjort noget i år, så der er sket noget. Men Lars Svendsen, vi har jo stået her i programmet og talt rigtig meget om tennisbolde. Jeg ved ikke, om du har fulgt det med i forstand. Tennisbolde, som jeg altså har ramt en bund i 2016, og som nu er på vej op mod loftet og sådan måske faretruende tæt på. Hvordan holder du øje med dine egne investeringer i forhold til de her cykler, som jo altså kører? Jeg vil ikke påstå, at jeg er god til det der. Jeg går som regel altid for tidligt ind og for tidligt ud, men jeg prøver at holde øje med det, og det er jo evident, at når der er ligesom bred vækst nu i økonomien, så bliver der jo også god gang i stål, aluminium og alt muligt. Men det kan jo også få en neddæmpning, ligesom USA's økonomi allerede er lidt neddæmpet. Måske skal tage lidt puff frem igen i år, men det er det, jeg prøver på, og så skal jeg også ligesom helst ikke på den gode side af det der, ikke? Så jeg ikke får helt nedturen også, ikke? Det er jo der er kunsten. Ja, det er jeg med på. Jeg er for eksempel på laks, der er jeg jo lang. Mm. Der har jeg jo ligesom taget den både op og så halvvejs ned, ikke? Mm. Men det er jo ikke så sjovt. Men Lav, det er jo mere for, om jeg kunne sådan logge noget værktøjsbaseret kundskab ud af dig. Altså, hvad er det så, du holder sådan særligt øje med? Altså, sidder du og gransker nøgletal den ene dag efter den anden, eller hvordan følger du det? Jamen, jeg prøver at følge med i, hvordan er priserne på de her varer. Fordi det er der, de tjener pengene, og er der en ordentlig balance i markedet. Og det er jo det, der har været det gode ved stålen, at det er begyndt at køre den rigtige vej. Og det er også det der spørgsmål om meget Kina. Det er jo dem, der er den store buffer, hvis de vil tage den væk. Men det er sådan set det, jeg prøver på at styre lidt efter. Og så er spørgsmålet, når investorerne kommer ind. Og der tror jeg altså nok, i for eksempel stål, at der har de været bagefter. De har været så sure på stålsektoren, at de har været meget bagefter. Og derfor er der kommet sådan en ketchup-effekt, du kalder det for, hvor de er stedet gevaldigt, men hvor de jo lang tid lå. Helt vaskhænd, og ingen gad rører ved dem, ikke? Mm. Men så er det jo også der, hvor vi så kommer op, hvor vi så skal begynde at finde ud af, hvornår skal vi passe bare lidt på, ikke? Og jeg overvejer den der stål og sælge halvdelen nu, og så kører videre med anden halvleg, ikke? Fordi vi så gerne skulle ramme tættere på toppen, men det er det, jeg prøver på at gøre, og så holder vi jo også øje med hensyn til fragtmarkedet, ikke? Altså bolker alt det der, om er der gang i transporterne der, ikke? Og det er der jo, at du kan se også samme vale, vi har med at gøre. Mm. som også sætter aktier i op i nogle år snart, at hans volumen var jo sidste år på top 1 million ton, som dagen ekspederer han ud af jernmalm. Mm. Altså, og det er alle dage i år, det er ikke kun 5 dage i uge, det er vel. Men, ja. Men Lav, er det vejen at investere sig ind i det her råvarefelt, altså at gå ind i nogle af de her store mineselskaber? Altså, nu nævner du Vale, men altså også noget som Glencore eller... Ja. Hvad hedder de? BHP, Billiton eller sådan noget i den retning. Er det den vej, man skal gå, hvis man skal prøve at være med på de her opture? Ja, hvis man vil være, så er det der, du skal være. Men jeg vil sige, at jeg synes jo også nok, at der er blevet taget noget fat på tingene nu, men altså, det er bare, at de har været meget bagefter os. Og det er jo så der, hvor du kan sige, hvis du gik 2-3 år tilbage, så vil du se, at råvareaktier i forhold til de generelle aktieindeks havde jo fuldstændig vanvittigt underperformet. Og så var langt, langt, langt bagefter. Mm. Og det er jo så begyndt at ligesom genvinde noget af det, men spørgsmålet er, hvor højt op kommer vi? Det er et rigtig godt spørgsmål, Lars Svendsen. Det står vi faktisk og diskuterer hver eneste dag her i studiet. Ja. Vi har startet på en ny omgang af konkurrencen. De 250.000, som du og Lars Persson i hver især har, dem skal I få til at yngle igen i år. Det lyder som, at du måske overvejer at lave lidt om på nogle af de der selskaber, du har i porteføljen. Skal der ske noget her på den korte bane? Nej, men nu har jeg jo ikke rigtig nogen råvarer af den slags inde hjemme i Unertum. Det er noget, jeg har hjemme i skubben. Men det skal der jo nok. Jeg har jo heldigvis fået lidt skub i nogle af dem, som er blevet mishandlet lidt, men jeg sidder jo mest og venter på, at det her tankmarked skal komme. Mm. Det der, jeg hørte også, der var en interessant en fra Sverige, der er jo et rederi, der hedder Concordia, som er Stena Lines tankrederi. Og gutten deroppe, han er ret snedig fyr, at han tager jo ud og sige, at de regner med, at sommeren 2018, det bliver derfra, så braser tankmarkedet frem. Og det skulle jo nok også kunne, men spørgsmålet er jo også der, hvornår begynder der at blive ryk i det der system? Og det er jo noget af de steder, hvor man kunne sige, at du kan købe, ligesom du kan købe stålværk, og det er ingen penge, ikke? Mm-hmm. Så kan du jo købe tankskib til næsten skrotpris, ikke? Men hvad bygger han det på, Lars Svendsen? Eller historien om det? Det er jo ordentligt, det der, og de hver dag, men de kigger jo på, at tilgangen af skib er ved, at dæppe ud, og samtidig går skrotningerne gevaldigt op. Mm-hmm. Og så har vi lærercyklen. Det var også det, der ramte Torm, at man har nedbragt lærer i olieindustrien i flere år. Det snakkede Torm også om lige før. Og det er altså ved at være overstået. Og så når der bliver en kold vinter i USA, og nu skal vi også til at have det kulde herovre, så bliver der brug for at slæbe varerne rundt igen, fordi du ligesom er kommet for langt ned. Mm. Den ejede jeg jo engang, kan du huske det? Ja. Så det bliver spændende, men det er rigtig nok. Den de gode gamle dage. Den er i voldsom nedtrend, jo, det må man sige. Den har det ikke så godt. Så det kan jo være en af dem, man skal tage på kandidatbænken her til år 2018. Så, jeg så jo noget andet, hvis jeg betalte med ham, Kajros Tom der, men, eller undskyld, Peter, men Nedler Tom, men ja, det er jo ikke lidt der, men at det er, at jeg så det før, da jeg sad og hørte på jer, at priserne på tømmer er steget helt vildt. Okay. Er det noget, Tom Bundgaard, holder du øje med tømmer? Tømmer? Nej. Vi kigger på træpriser, men ikke... Jamen, det er jo træ. Ja. Ja, altså, når vi kigger på træ, så er den stedet, ja. Vi fik egentlig købsignalet, nu skal jeg lige se. Det var faktisk i august 16. Der fik vi købsignalet, hvor vi sagde, at så skal den stige i 17 og 18. Så, ja. Mm. Forventer du så, at det kan stige mere? Fordi det er jo netop derfor også, at man ser alle tømmer, altså Holmen og alle de her, som også ejer skov, de er jo også steget, og Bergs Timmer og Rudotnerås, de begynder sådan at stige i Sverige. Tror du, at tømmer kan fortsætte med at stige, eller har vi set en top, eller hvad? Hvad siger du? Altså ud fra fundamentalanalysen, så er prisen lige præcis der, hvor den bør være. Okay. I forhold til udbud efterspørgsel og alle de her ting. Ja. Så vi skal ind i grådighedsfasen for at få prisen op over simpelthen. Ja. Det kan godt være, men for mig at se, når man ser teknisk på det, så kan det godt være, at den er ved at være toppet ud. Okay. Der er meget, der ligger tæt på toppen, eller måske er ved at være toppet ud. Tom Bunker, jeg kunne godt tænke mig lige at spørge dig her. Vi løber snart ind i de sidste minutter, men altså inden vi lige stopper helt. Nu har vi talt om olie, vi har talt om metal, og vi har talt om fødevarer, og det lyder som om det hele det ligger sådan relativt højt, men er der et af de her felter, som du tænker, okay, hvis man skal investere ind i noget af det, så er det nok der, det kommer til at gå hurtigst? Ja, for eksempel, der er en del fødevarer, som, som har et mulighed. Og vi har holdt meget øje med, for eksempel bomuld er en af de ting, hvor vi allerede i efteråret, den har også været lav. Ligesom de fleste fødevarer har den været ret lav. Så i efteråret, der har vi virkelig gået ind big time og sagt, nu skal I hedge. Altså ikke bare kort, men virkelig langt. 1, 2, 3 år. 3 år ud mod måske. Bomuldspriserne er steget meget. Mm-hmm. Det er et sted. Alle de der fødevarer, som hvede og majs og sådan noget, har ikke givet købsignal endnu. Så det kan være, at det aldrig kommer. Men jeg sidder og holder øje, om det kommer. Fordi der er muligheder der. Men det er lidt svært aktiemæssigt. Det er lidt svært, Lars Svendsen. Har du nogen bud på, hvordan man skal investere ind i stigende bomuldspriser? Nej, det har overhovedet ikke. Jeg vil sige, en marked, som jeg nu sidder og hører på dig her, at det er jo ris. Det er jo sådan et sted, og det burde jo være en stor fødevare. Er der noget der? Ja, altså vi faktisk lige først begyndt at kigge på ris her for et par måneder siden. Så vi er helt friske med vores analyser her, så det er et helt nyt marked for os. Så jeg vil godt lige sikre mig, at det er helt i orden, inden vi publicerer noget. Så spørger du om det, som du aldrig vil svare på, det er, hvad med guld og sølv? Ja. Hvorfor vil du ikke svare på guld og sølv? Jamen, det er han ikke rigtig enig i. Det er jo ikke industrivarer, det er jo gemmevarer. Ja, det er fordi de virksomheder, de køber ikke guld og sølv, dem som vi servicerer. Så vi laver ikke analyser på det. Mm. Så jeg kigger lidt på det privat, men det er bare, ja. Så jeg har ikke, du så privat? Jeg har ikke nogen kvalificerede... man kan bare sige, overordnet set ser det ud som om, at vi har en meget stor, langvarig sidelandstrand, hvor den hele tiden kører op og ned og op og ned. Så der er ikke sådan en klar optrend, og heller ikke nogen klar nedtrend. Så jeg kunne godt... Vi har set noget stigning her på det sidste, så den kunne sagtens begynde at falde igen snart, for at fortsætte det her op-ned. Men er det ikke på ryggen af, at dollaren har været svækket her på det seneste? Jo, det er en af faktorerne. Mm. Men guld er faktisk en af de sværeste. Altså, hvis du virkelig vil analysere noget, så er guld en af de sværeste. Mm. Fordi det er dels en råvare i sig selv. Der er nogen, der bruger det råvaremæssigt. Det er en halv valuta, det er inflation, det er så mange ting blandet sammen. Så den er lidt sværere end de fleste. Ja. Hvis vi lige må hoppe tilbage til risen, så er det jo faktisk vores veninde Callas der, som har investeret i Amir Natural Food. Og det er jo egentlig vanvittigt at se, hvis man går ind og kigger på finvits.com og ser, aktiekursen er jo bøvlet ned, og den går jo virkelig dårligt. Og hvis man skal kigge på PE for i øjeværende, så behandles det til en PE på 4,8, hvis man kan tro på de cifre, de har inde på systemet. Og en forventet PE på 3,6, altså det virker jo fuldstændig vanvittigt. Og vi har en rispris, der stiger, og vi har en aktie, der går modsat. Der er noget galt. Der er noget, der ikke passer. Ja, ja. Nå, det vender vi tilbage til. Det er jo på grund af sæsonen. Julesalget er lige overstået. Nå, det er jo ikke grødris, de sælger. Det er basmati-ris, så det må... Og det er jo til slanke folk, så... De herrer, ja, I må hjemme kun noget ris. Lars Svendsen, vi slipper dig her. Ja, tak, fordi du var med. Hej. Ja, altså lad mig lige samle op, Lars Persson. Sally Callas, som du altså peger på der, som jo altså følger også med i Millionærklubben med en portefølje sådan på sidelinjen, hvor hun har forsøgt at udfordre jer her sammen med sin partner Ulrik, og Sally har vi selvfølgelig også løftet med. Jeg prøvede at få hende med i slutningen af december. Det lykkedes simpelthen ikke af praktiske årsager, men hun kommer altså i slutningen af, ja, sikkert i slutningen af januar eller noget, så hun er bestemt stadigvæk udfordret til jer her i Millionærklubben. Og så må vi høre ind, hvad der er, der foregår i Amir selskabet. Det her basmati-ris-selskab. Der er faktisk nogle en bomulds-ETF op hos Nordnet, en tysk en. Jeg ved ikke, hvor meget omsætning der er i den. Problemet er, at de er jo lukket for de amerikanske ETF'er på grund af alt det her MiFID og alt det her. Tak for reglerne, nu er vi så blevet begrænset i at kunne handle nogle ting. Fordi man skal passe på os, fordi vi er nogle klovne, når vi handler ud på markedet, åbenbart. Hvad hedder det nu? Så der er mulighed for at købe, hvis man kan komme til de amerikanske bomulds-ETF, så tror jeg, der er mere omsætning i forhold til den her tyske. Men der er mulighed for at købe nogen. Og problemet er, at der er nemlig ikke særlig mange selskaber inden for den her. Og så skal man måske også... vende baglæns rundt og tænke, hvad så med tøjindustrien? Jamen, det gør jo så, at det bliver dyrere at producere, fordi at bomuld, det går vi jo nærmest alle sammen rundt med. Så det bliver jo lidt dyrere for nogen at producere, med mindre det syntetiske jakker og frakker, vi går rundt i. Så der kan godt blive noget der at holde øje med sin tøjaktier det næste stykke tid? Det gør vi, Lars Persson. Vi løber desværre også ind i det sidste minut af Millionærklubben. Tusind tak til dig, Tom Bundgaard. Det lyder til, at vi går i særdeles spændende 2018 i møde. Jeg håber, vi kan trække på dig igen senere på og se, om nogle af dine tennisbolde de er gået i den linje, som du forventede. Tusind tak, fordi du var med os her i dag. Selv tak. Lars Persson, lad os rette blikket her det sidste minut ud mod det aktuelle aktiemarked. Hvad foregår der derude? Jamen, vi er rigtig sure i Danmark. Det er fordi, at både Genmap og Carlsberg og Novo og Vestas, de er på vej nedad. Alle sammen i falder mellem 0,6 til 1%, mens både Tyskland og Sverige og Norge er oppe, så har vi sat os lidt i skammekrone her for morgenstunden af. Så ja, et lidt surt dansk marked, men mens Europa tager sig en positiv blunder. Så er vi altså tilbage i det blandede bøj, så når vi kigger ud på de globale aktiemarkeder, vi følger selvfølgelig med igen i morgen, og klokken den er 9.05. Lige om lidt så er Korto og Steno klar til at tage over og dele fidusbamper ud og have politisk debat her på Radio 24/7. Inden da, så skal vi selvfølgelig have en omgang nyheder. De kommer her, klokken den er 10.